ऐसे आज तू तेरा तर्ज में तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में है ख्वाब तू ताबीर में माना तुझे तकदीर में तेरा हुआ इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम सवर गए तू तेरा तर्ज में तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में है ख्वाब तू ताबीर में माना तुझे तकदीर में तेरा हुआ इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए जाने ही हूँ सवर गए है तू ही तो है दे वफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है दे वफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हमरा सता है कश्ती तेरी किनारा मेरा है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही सवर गए है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हूँ सवर गए।